सारा बंधन तोड़ के हो मन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़ के आज नहीं की बहुरिया नाचे हई लड़की चुनरिया मोड़ी के तारे ससुर भसुर हो छोटा का देवारा बाके चढ़ी कंसुर हो संग ही में नाच तारे ससुर भसुर हो छोटा का देवारा बाके चढ़ी कंसुर हो कहे झूमा आके बहिनी हमारे हो चाची होई जा तैयार जगराता में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के जगराता में शामिल हो जा सारा झंझट छोड़ के आज नई की बहुरिया नाचे ललकी चुनरिया ओढ़ के घरी याद में भी आधा माई नाम ले लो सब कट जाई बाधा एको घरी याद में भी आधा माई नाम ले लो सब कट जाई बाधा बड़ी साचा बेबी दरबार मिले सबके गोदिया में प्यार पवन मतल बिना अमृत पीला दीपक घोर के पवन मतल भी नाम है अमृत पीला रहनु घोर के आज नहीं की बहुरिया नाचे हई ललकी चुनरिया